uitzending. Het is zaterdag, nee, het is vrijdagavond. Dit is Turbulentie Live op 93.9 Stadsradio Rotterdam. Leuk dat jullie allemaal zo enthousiast zijn met het invullen van het gastenboek. Heb jij dat nog niet door? Dan moet je even kijken op de website www.turbulentielive.nl. Zie je precies wat er allemaal gaat gebeuren vanavond in deze uitzending. En daar is ook een gastenboek op te vinden, dus dat moet je maar even invullen dan. Vinden wij leuk, een beetje input. Maar je kan ons ook direct mailen natuurlijk, turbulentie@stadsradiorotterdam.nl. We gaan zodra ik nog kaartjes weggeven voor Impuls, de 29e in Den Bosch. Dus blijf luisteren tot 1 uur Turbulentie Live met hele goede, lekkere swingmuziek. Thank you. Wij zijn in ieder geval helemaal in de mood van dat weekend. Nu jullie nog. De radio aangezet hebben, dan denk je misschien bij jezelf, heel rare geluiden ineens allemaal op stadsradio. Ja, het is vrijdagavond. Dat betekent house wat de klok slaat. Dit is Turbulency Live tot 1 uur vannacht. Deze week in Turbulentie Live heel veel muziek en weinig gesproken woord eigenlijk. En dat komt eigenlijk hierom dat alle DJ's, producers, een beetje belangrijke mensen in de scene, die zitten allemaal in Miami op de Winter Music Conference. Dus ja, ik kan wel gaan lopen bellen, maar dure rekening voor die mensen zelf ook. En voor ons ook, en daar hebben we natuurlijk geen zin in. Dus draai heel veel muziek tot aan 1 uur in Turbulentie Live, maar dat is ook wel eens een keer lekker. Vind je niet? Ja! Ja. En zo dadelijk nog een guest appearance van DJ Ail, afkomstig uit Den Haag. Het verre Den Haag. We'll be right back.